การรับฟังรายการในช่วงทางความดีและธรรมทัศนะกับท่านอาจารย์มาสิงห์อินทศระค่ะดิฉันจิตราพรจิตเวชดำเนินรายการนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้กล่าวถึงทางความดีเรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลนะคะซึ่งมาจากทางความดีเล่มแรกอยู่ที่หน้า488นะคะอาจารย์คะค่ะที่เรากล่าวกันเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบเนี่ยได้ถึงเข้าบัณฑิตไม่ควรจะคบคนพาลใช่ไหมคะแล้วก็ไม่พึงจะไปเข้านั่งใกล้ด้วยเว้นแต่ว่าจะเอ็นดูเพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาลตรงนี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวสักครู่นึงคุยกันค่ะถ้าหากว่าภูมิธรรมเรายังไม่แก่กล้าเราก็ไม่ควรจะถลำตัวลงไปเพราะอาจจะเป็นเตี้ยอุ้มคอมก็ได้ค่ะ หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านมีข้อยกเว้นอยู่นิดหน่อยนะฮะข้อยกเว้นว่าถ้าต้องการจะอนุเคราะห์เขาหรือว่าไม่ให้คบคนพาลแต่ว่าเข้าใกล้ได้คบนิดหน่อยได้แต่ว่าด้วยความรู้สึกที่ต้องการจะอนุเคราะห์เขาคิดว่าจะอนุเคราะห์เขาถ้าขอเข้าใกล้ไปเพื่ออนุเคราะห์เขาแต่ก็ต้องระวังเขาจะดึงเราให้เป็นพาลตามเขาไปด้วยถ้าเราดึงเขาไม่ได้เขาก็ดึงเราถูกดึงไปให้เป็นเช่นกับเขาดังนั้นก็เปรียบให้ฟังเหมือนกับว่าเราเป็นอะไรถ้าเราเป็นเนื้อเราเป็นเนื้อเข้าใกล้หนอนเนื้อก็เป็นหนอนถ้าเผื่อเราเป็นเหล็กไม่เป็นไรนอนเข้าใกล้เหล็กนอนตายถ้าเราจะเข้าใกล้คนไม่ดีเนี่ยจะต้องนึกตัวให้ดีว่าเราเข้มแข็งพอที่จะไม่ถูกดึงไหมเข้มแข็งพอที่จะไม่ถูกคนพันดึงลงไป ต้องประเมินกำลังของตนเองสักหน่อย ใช่ครับ ค่ะเหมือนบางคนบอกว่าจะเลี้ยงกิเลสเอาไปทำนิจใจเลยค่ะอาจารย์อาจจะแพ้ภัยกิเลสก็ได้ใช่ไหมคะ มันเสี่ยงเกินไปนะ ค่ะ เสี่ยงเกินไปเลี้ยงกิเลสเขาไปทำใจเนี่ย ค ่ ะ เพราะว่าเราไม่ต้องตั้งใจเลี้ยงกิเลสก็ได ้มันก็มีอยู่แล้ว เราตั้งใจที่จะทำลายกิเลสก็วิจัยได้ใช่ไหมฮะ ค ่ ะ เราตั้งใจจะทำลายกิเลสทำลายจะล้างกิเลสทำลายจะต้องการจะละกิเลสเขาก็ทำวิจัยได้เหมือนกันในของเรียนครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็รู้สึกเป็นคำตักเตือนที่ดีมีประโยชน์นะคะว่าอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าจริงๆแล้วท่านก็สื่อตรงๆเลยนะคะค่ะ ก็ลูกศิษย์สองคนดูเนี่ยลูกศิษย์ของพระมหากัสสปสองคนอีกคนหนึ่งก็จะทำดีเอาหน้าอย่างเดียวอีกคนหนึ่งก็ทำดีจริงๆ ค่ะ แต่ว่าคนที่คิดจะทำดีเอาหน้านี่วันหนึ่งก็จะต้องถูกหักหน้าหักหน้าเหมือนคนเขาลำคาญขึ้นมาลูกศิษย์อีกคนหนึ่งลำคาญขึ้นมา ค ่ ะ แต่ทีนี้เนี่ยคนเราถ้าเผื่อนิสัยผ่านนะฮะมันก็ติดไปหลายๆชาติโดยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เห็นว่าแม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นพันมาแล้วเขาเตือนดีๆไอ้นกเตือนดีๆยังเราไม่ฟังจะไกลจะโดดจะโดดจะซากรังทิ้งหมดประมาณเนี้ย ค ่ ะ เพราะงั้นเตือนคนพาลหรือว่าไปพูดอะไรกับคนพาลนี่ก็ต้องระวังกัน ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเตือนคนพาลเราก็ต้องสำรวจใจตนเองก่อนว่าพูดด้วยความเป็นพาลหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ มันมีเยอะนะครับที่เราเตือนคนผ่านแล้วก็เราก็เดือดร้อนหร ือ ว่าไปทำอะไรกับคนผ่านแล้วก็เดือดร้อนที่ก็มันโทษที่เราอยู่ในสังคมที่มีคนผ่านหรือว่าเราถ้าอยู่ในสังคมที่มีบัณฑิตมากเราก็สบายอยู่ในสังคมที่มีคนผ่านคนผ่านก็แสดงนิสัยผ่านออกมาแม้แต่เรื่องขับรถขับรถไปไหนมาไหนนี่ถ้าเกิดไปเจอคนพาลเข้าเราก็เดือดร้อน ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เราคิดจะช่วยเหลือเพื่อน เพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะ แ ต่ถ้าหากว่าเรารู้นิสัยว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะอยู่ใกล้แล้วร้อนค่ะภาวะไหนที่จิตเราเองไม่เข้มแข็งพอเราก็คิดว่าไกลกันไว้ดีกว่าเพราะว่าอาจจะทนความร้อนของเขาไม่ได้แล้วก็กระทบกระทั่งกันจนกระทั่งเสียเพื่อนไปในที่สุด เราเปรียบไปไหมก็เราขับรถสวนกับรถบรรทุกรถใหญ่หรือรถอะไรก็แล้วแต่นะฮ ะ เป็นรถใหญ่เขากินเลนเข้ามาก็เป็นทางของเราอ่ะเราจะถือว่านี่ทางของเราเราไม่หลีกมันไม่ได ้ ถูกชนยับเยินไปหมด ไม่คุ้มกันเลย ไม่คุ้มกันเขาคิดก็จริงแต่ว่าเรามันยับเยินไปหมดเลยเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าร ู้หรอกเป็นจริงรู้ถึงปัญหา เลี่ยงไว้ก่อน อีกส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคำเตือนของท่านก็ดีนะคะที่บอกว่าบรรพชิตไม่ควรจะขอด้วยอาการที่หลอกลวง โกหกยืนนะโกหกยืนนะด้วยความหลอกลวงต้องซื่อตรงต้องสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็เป็นบรรพชิตที่ดีขณะลูกศิษย์ขณะท่านมากระจบยังถูกเผากุฏิเลยนะ ค ่ ะ ไม่ต้องกล่าวถึงอย่างเรา เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพยายามที่จะเอาหน้าคือตรงนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำจริงหากจะฉกเฉยประโยชน์จากการเอาหน้าและขณะเดียวกันเนี่ยเอาหน้าเพื่อปรารถนาที่จะได้รับการสรรเสริญหรือว่ายกย่องรักใครแต่พอท่านตำหนิให้ตามเนื้อผ้าของความเป็นจริงก็ผ่านโกรธซะอีกอันนี้เห็นความเป็นพานหลายชั้นเลยนะคะ อันนี้มันก็เข้าหลักแล้วสัมมาวุตโตปิคุปจิ ค ่ ะ คนพานนี่เขากล่าวดีๆก็โกรธ สัมมา วุตโตปิคุปจิ ค่ะ ลักษณะหนึ่งของคนพานคือเขาพูดดีๆด้วยก็โกรธ ก็เลยทำให้นึกถึงที่อาจารย์กล่าวว่าชะตาชีวิตนี่นะคะกำหนดด้วยอะไรค่ะก็คือกำหนดด้วยกรรมคือสิ่งที่สะสมกันมาจนเป็นอุปนิสัยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงนกขมิ้นกับลิงนะคะว่าขณะนกขมิ้นผู้มีปัญญาเตือนลิงนะคะลิงก็ยังไม่เชื่อนะคะจึงรู้สึกว่าคำนี้ก็คมมากๆเลยนะคะที่อาจารย์กล่าวว่าคนที่มีจิตไม่มั่นคงกลับกรอกง่ายประพฤติร้ายนิดเป็นคนเรือนเรย์อยู่เสมอไม่มีความสุขต้องใช้ความพยายามอย่าคิดเพียงว่าไม่มีปัญญาให้พยายามทำกระท่อมเพื่อป้องกันลมหนาวนะคะอันนี้เป็นการเตือนด้วยเจตนาดีแล้วก็ให้สติด้วยตะลึงกับมีความสุขต้องประชดทำให้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาหรือว่าต่อว่าตักเตือนตรงนั้นเลยค่ะนี่ก็เป็นอะไรที่ให้โทษกับตนเองด้วยก็ทำให้ แทนที่จะทำตามก็รู้ไปเลย ค่ะ ดูยังไปเลย ค่ะ มองนี่ เราก็ได้แง่คิดหลายมุมจริงนะคะจากการนำเอาทางแห่งความดีมาอ่านกันในแต่ละเรื่องนะคะค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีหนังสือหลายๆเล่มของอาจารย์อีกเช่นกันที่เป็นหนังสือดีๆที่อ่านแล้วก็เกิดปัญญาอย่างเช่นในหนังสือแนวธรรมแห่งสุตตันตะเล่มหนึ่งที่หน้า41อาจารย์ก็ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะทำความดีอยู่ได้เสมอต้นเสมอปลายก็เพราะว่าเป็นคนมักน้อยหากมักมากแล้วเนี่ยมันทำไปได้ไม่ตลอดเพราะว่าต้องการแต่จะทำความดีอวดคนเขาอย่างเดียวอะไรที่คนไม่เห็นหรือว่าให้ผลไม่ทันใจก็ไม่อยากจะทำแต่คนมักน้อยเนี่ยกลับตรงกันข้ามคือเมื่อทำความดีก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ใครเห็นส่วนผลจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนพอใจอยู่แต่ในเรื่องที่ได้ทำความดีเพราะว่ามันคุ้มค่าทางจิตใจนะอาจารย์ คือมักน้อยในผลนะครับ ค่ะ มักน้อยในผลสันโดษในผลแต่ว่าไม่สันโดษในเหตุคือว่าทำเหตุให้มักมากเท่าว่าผลจะได้เท่าไหร่เมื่อไรก็สุดแล้วแต่เหตุจะบันดาลให้เป็นไป ค่ะแล้วความจริงแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนเองได้ดีเท่ากับการที่เราระลึกถึงความดีที่เราเคยกระทำมาเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกเอิบอาบมีหัวใจอย่าบอกไม่ถูกทีเดียวนะคะ มันเป็นของทิพย์ไง ค ่ ะ เป็นของทิพย์แล้วพอระลึกขึ้นมาก็มีความสุข ค่ะ ระลึกขึ้นมาก็มี ก็เคยไปกราบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ให้แนวความคิดว่าเวลาที่เราปลื้มหรือชื่นชมในคนดี ชื่นชมในคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยนั่นนะคะก็ให้เราเอาความดีของเขานั่นแหละทำฝึกฝนให้เป็นประพฤติที่เป็นความประพฤติเกิดขึ้นในอุปนิสัยของตนเราจะได้หันมาชื่นชมตนเองได้เช่นเดียวกับที่เราไปชื่นชมเขาค่ะ เดี๋ยวน้องมีเรื่องอะไรจะอ่านต่อ เรื่องที่จะอ่านต่อตรงนี้ก็มีเรื่องต่อไปนะคะอาจารย์คะแต่ว่าเดี๋ยวดูที่ว่าเวลาของเราจะพอไหม น่าจะพอ ค่ะความเดือดร้อนของคนเขาค่ะอาจารย์ น่าจะพอ ค่ะก็ไม่ยาวนักนะคะค่ะวันนี้ก็นำเสนออีกสักเรื่องหนึ่งค่ะความเดือดร้อนของคนเขานะคะก็มาจากแผ่นความดีหน้าที่496ค่ะเชิญนักฟังได้เลยค่ะคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีได้อย่างไรพระอัจฉริยจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะว่าความอยากเกี่ยวกับเรื่องบุตรและเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกข์ย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราปรวนแปรที่นาฏไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราจักปรวนแปรจักที่นาฏคนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ6อย่างดังจะกล่าวต่อไปนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ6อย่างคือบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกข์ย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราปรวนแปรที่นาฏไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราจักปรวนแปรจักที่นาฏซึ่งคำขยายก็คือถ้าอัตถกถาจารย์ตอนนี้กล่าวว่าคนเขาอยากมีบุตรอยากมีทรัพย์เมื่อไม่ได้บุตรไม่ได้ทรัพย์ตามปรารถนาก็เดือดร้อนถึงทุกข์เมื่อได้บุตรได้ทรัพย์สมปรารถนาแล้วก็เดือดร้อนด้วยการบริหารเลี้ยงดูคุ้มครองรักษาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งของมนุษย์การเลี้ยงดูบุตรเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยทีเดียวการคุ้มครองรักษาทรัพย์ก็เป็นภาระหนักและที่ตั้งแห่งความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิตเพราะว่าการคุ้มครองรักษาทรัพย์ก็มีอยู่และมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวบางคนต้องเป็นโจรประกอบกรรมทำเข็ญเพราะว่าต้องการทรัพย์และเลี้ยงดูบุตรเมื่อบุตรเจ็บป่วยล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์ที่หน้าไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนเขาก็เดือดร้อนอีกแม้บุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ปวนแปรยังไม่ตายทรัพย์ยังไม่ถึงความที่หน้าแต่คนเขาก็อาจคิดกังวลล่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายทรัพย์สมบัติที่หน้าจะทำอย่างไรรวมความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องทรัพย์นี้ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตพระอัตถกถาจารย์กล่าวต่อไปว่าคนเขาต้องทำงานหนักทั้งทางบกและทางน้ำทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุผล2 อย่างคือเลี้ยงบุตรและทำทรัพย์ที่เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุ2 อย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทำตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจำวันตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบงำแผดเผาอยู่เสมือนถูกเปลวเพลิงเมื่อร่างกายจวนแตกสลายเขาหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเขาไม่สามารถต้านทานความทุกข์ได้ไม่สามารถเอาความทุกข์มาเป็นเพื่อนชื่นชมได้ความทุกข์คงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่บุตรและและภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกข์ก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองขยายความย้ำความตามแนวของพระอัตถกถาจารย์ว่าภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาทรัพย์และการเลี้ยงดูบุตรคิดทั้งสองอย่างนี้ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตนเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไป หมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ก่อนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อจวนตายถูกทุกขเวทนาครอบงำเมื่อกายทิพย์และกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่ๆบุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกำจัดทุกข์ออกไปและนำความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวว่าบุตรและทรัพย์มีที่ไหนมีก็เหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงประรบเศรษฐีชื่ออนันทะซึ่งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้ในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออนันทะมีสมบัติประมาณ80โกหรือ800ล้านก็เป็นคนกระหนี่มากเขาให้พวกญาติและบุตรประชุมกันทุกเรื่องทุกครึ่งเดือนแล้วให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนกระหนี่โดยเฉพาะบุตรชายของเขานั้นเขาสอนวันละสามเวลาว่าอย่าคิดว่าเงิน800ล้านนี้มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทำให้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นประจำวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยเพิ่งเห็นตัวอย่างความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาเพิ่งเห็นตัวอย่างการพอกพูนขึ้นแห่งจอมปลวกเพราะการสังสมของจอมปลวกผู้ครองเรือนคงเป็นเช่นนี้คือกลัวความสิ้นเปลืองและหมั่นเก็บเล็กผสมน้อยเขาได้ฝังขุมทรัพย์ใหญ่ไว้5แห่งแต่ไม่บอกให้ใครทราบแม้แต่บุตรชื่อมูลสีของตนเศรษฐีอนันทะมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะความจนีเขาตายไปแล้วไปเกิดในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจำพวกจันทานพันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้กับนครสาวัตถีมุนสิริได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีต่อมาตั้งแต่อนันทะเศรษฐีนั้นถือปฏิสนธิในท้องของมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากหากินก็สุดเคืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำความทุกข์ยากมาสู่ตระกูลจันทานทั้งปวงอีกด้วยเหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไปไหม้ทั่วบริเวณที่มีเชื้อมารดาของเขาจึงถูกไล่ออกจากพวกเพราะคล้ายๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางนั้นเป็นกาลกินีจำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากสุดเคืองก็เกิดขึ้นในหมู่จันทานเมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องไห้สัก50ปีเพราะบุตรของนางที่เป็นพิการสารพัดอย่างทั้งมือเท้าหูจมูกปากในตาที่การไปหมดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตรทั้งนี้เพราะความรักตามธรรมชาติมารดาที่มีต่อบุตรความเยื่อใยมีกำลังแรงกล้านางเลี้ยงบุตรด้วยความฝึกเคืองวันใดที่พาบุตรไปทำงานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยส่วนวันใดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านวันนั้นจะได้อาหารพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงพอดำรงชีพอยู่ได้เท่านั้นเมื่อบุตรพอหากินได้เองบ้างแล้วนางจึงได้วางภาชนะกระเบื้องไว้บนมือแล้วกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ได้รับความลำบากนักแล้วพระเจ้าบัดนี้พ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงดูเจ้าได้แล้วและเจ้าก็มีวัยพอหากินได้เองบ้างเจ้าจงถือภาชนะกระเบื้องนี้ไปหากินเองเถิดในนครนี้อาหารและเสื้อผ้าที่เขาจัดไว้เพื่อคนกำพร้าและคนพิการพอมีอยู่เจ้าจงไปยังที่อย่างนั้นเด็กนั้นเที่ยวไปในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านเดิมของตนจึงระลึกชาติได้จำทุกสิ่งทุกอย่างได้รีบเข้าไปสู่เรือนขณะที่คนเฝ้าประตูเผลอแต่พอถึงประตูชั้นที่4บุตรของมุนสลิดเห็นเข้าตกใจกลัวแล้วก็พากันร้องไห้คนใช้จึงช่วยกันโบยตีและไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่กองหยากเยื่อพระศาสดามีพระอานนท์เป็นปัจจสมณะเสด็จออกบิณฑบาตถึงกองหยากเยื่อนั้นแล้วทอดพระเนตรดูพระอานนท์อย่างมีในพระเถระจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องเกี่ยวกับอนันทเศรษฐีให้ทราบพระอนันต์จึงเชิญมูลเศรษฐีมาขณะนั้นมหาชนประชุมกันเป็นอันมากพระสุคตเจ้ากับถามมูลสิริว่ารู้จักเด็กคนนั้นหรือไม่เขาทูลว่าไม่รู้จักพ พระตถาคตจึงตรัสว่านั่นคืออนันทเศรษฐีบิดาของท่านมูลสิริเศรษฐีไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เด็กนั้นบอกขุมทรัพย์ทั้ง5ขุมทรัพย์ที่เขาฝังซ่อนไว้เขาบอกได้ถูกหมดจนมูลสิริเชื่อและได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะตั้งแต่บัดนั้นมาพระพุทธองค์จึงจะสอนด้วยธรรมเทศนาซึ่งได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นฟังไปแล้วทำให้นึกสะท้อนถึงที่อาจารย์กล่าวนะคะว่ากรรมนั้นเป็นเบื้องหลังของชะตาจริงๆเลยนะคะกับสิ่งที่ เขาเป็นคนที่เชี่ยนสอนให้บุตรเป็นผู้ที่ความตระหนี่ในที่สุดเขาก็เลยหากินไม่ได้ในชาติถัดไปนั่นเองค่ะน่ากลัวทีเดียวค่ะอาจารย ์คือสอนสอนลูกยังไงก็ได้อย่างนั้น ค่ะเราคว้างเลยไม่พ้นคอเพราะฉะนั้นถ้าหากจะรักษาอะไรเอาไว้ก็ควรจะต้องรักษาแต่คุณงามความดีใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วนำมาปล่อยเอาถ้าจริงแล้วเราก็ไม่มีอะไร ค ่ะทีแรกเรียนโดยทั่วไปก็นึกว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามี ค ่ ะ อะไรของเรามี ค่ะ เอาไว้จริงแล้วเราไม่มีอะไร ชอบอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์กล่าวว่าคนที่มีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตนเองคนที่มีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นก็ต้องลดน้อยลงไปหมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตน คร ับ ค่ะ เวลาหมดใช่ไหมคร ับ เราเหลือ4นาทีค่ะอาจารย์ค่ะ 4นาทีใช่ไหม สี่ค่ะ4นาท ีอ๋อ4นาที ค่ะ ครับน้องๆมีอะไรจะ ก็มี สงสัยหรือถามอะไร ค่ะมีอีกช่วงหนึ่งที่อยากจะเชิญท่านผู้ฟังนะคะสำหรับท่านที่เคยรับฟังแล้วก็ติดตามกันเป็นประจำนะคะแล้วก็มีความสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้จะซื้อหากันได้อย่างไรค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่มหามกุฏก็มีนะคะหรือว่าตามร้านหนังสือทั่วไปค่ะถามหาดีๆอาจารย์บอกว่าไปที่บรรณาคารก็ได้ใช่ไหมคะ ที่บรรณาคารนี่เขามีอยู่ประจำ ค่ะและสำหรับเทปที่เราเคยนำมาเปิดในรายการนั้นนะคะก็มีจำหน่ายที่มูลนิธิวัดพระธรรมกายนะคะแต่ก็มีอีกหลายๆเวอร์ชันเพราะว่ามีหลายคนที่ตัดทำขึ้นมาเช่นกันอย่างที่วัดปฐุมวนารามค่ะก็มีเช่นกันอาจารย์คะแล้วก็ผู้ที่จะทำเป็นเทปคาสเซ็ตหรือว่าเป็นซีดีออกมาเนี่ยตอนนี้งานก็ไปถึงไหนแล้วคะ ที่ทำเป็นซีดี ค่ะ เทปใช่ไหมฮะ เทปค่ะทางความดี ชื่นเขาทำเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเหรอคะ เขาทำเสร็จแล้วแล้วเขาแจกกับบางคนบ้างแล้ว อ๋อ นี่ก็ตอนนี้ไม่ทราบว่าใครยืมไป เขาอ่านครบ5หน้า5เล่มไหมคะอาจารย์คะ อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเทปเรื่องอื่นนะ เ ป็นเทปเรื่องอื่นที่ออกอยู่ทำสถานีวิทยุต่าง อ๋อค่ะ ครับไม่ใช่ชุดทางแห่งความด ียังชุดทางแห่งความดียังไม่จบใช่ไหม ยังไม่ได้ทำ ค ่ ะ ยังไม่ได ้ ทำก็คนทำก็ทำหยุดหยุดไม่ดีก็เลยไม่จบ ค่ะมันเป็นงานเหมือนกับว่าเป็นงานอาสาสมัครใช่ไหมคะ เขาก็มีคงมีปัญหาอะไรบางอย่างนะ ค ่ ะ ก็เลยไม่จบ ค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะคะที่คลื่นวิทยุแห่งนี้ค่ะ FM 97.5 MHz สามัญประจำบ้านนะคะอสมทกับ 98.0 แล้วก็ยังอ่านได้นะคะในหนังสือพิมพ์ชกาลรายวันทุกๆวันพุธที่3 4และ5ของเดือนค่ะค่ะในคราวหน้าเราก็มีเรื่องของความดีที่จะนำเสนอกันต่อไปนะคะค่ะถ้าท่านใดที่จะต้องการอ่านเตรียมไว้ก่อนหรือว่าต้องการที่จะเตรียมจดโน้ตในคราวต่อไปนะคะเราจะนำเสนอเรื่องคนโง่สำคัญตนว่าฉลาดค่ะอย่างที่แท้จริงคะความเดือดร้อนของคนเขาก่อนค่ะความเดือดร้อนของคนเขาอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องนี้ละค่ะคนโง่ที่สำคัญตนว่าฉลาดนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้เวลากับทีมงานค่ะแล้วเราก็จะมีเรื่องดีๆนำเสนอเช่นนี้ทุกๆวันพุธนะคะตั้งแต่5 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกาค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ